Tak się mówi, prawda? Herbata z prądem. To jest taka herbata rozgrzewająca. To może coś jest na rzeczy, że płyta zatytułowana Prąd będzie tą, która na pewno będzie nam towarzyszyć w te zimowe noce. Świetny nowy album Natalii Przybysz. Najpierw z niego Kwiaty ojczyste, a przed chwilą Nazywam się Niebo. Wiele osób niezwykle pozytywnie reaguje na tę płytę. Nie wiem, może mam takie wrażenia dlatego, że często o niej rozmawiam, bo nie mogę się jej nachwalić, ale mam takie poczucie, że coś uruchomiła w słuchaczach, zaskoczyła, zachwyciła i nie mogę się doczekać ciągu dalszego, co z tą płytą się zdarzy, jak mocno zainfekuje słuchaczy, bo mam nadzieję, że będzie to jednak masowe rażenie i na pewno tutaj w atelier spróbujemy sprawić, by jak najwięcej osób tę właśnie płytę mogło poznać. Koniecznie. To jeszcze tylko dopowiem. Koniecznie. Kolejna płyta. Jak o niej mówić? Płyta jest nowa, a utwór no już ma swoje lata. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love. Love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Love for Sale, Billie Holiday. Tak rozpoczyna się pierwsza składanka z cyklu trzech, pierwsza płyta, bo są dwie, a wszystko to to jest kompilacja, którą przygotował Wojciech Mann. Utworów, które lubi, które postanowił pokazać, przypomnieć, przedstawić. Miałam wielką przyjemność poprowadzić spotkanie z panem Wojtkiem w ubiegłym tygodniu i zadawać pytania, które sama chciałabym mu zadać. I dowiedziałam się przy okazji tak wiele na temat tej kompilacji, której oczywiście posłuchałam, kiedy tylko się ukazała, że pomyślałam, że dzisiaj czas jest, by te utwory zagrać i wam. Love for Sale jest jest pierwszym utworem na tej płycie i otwiera właściwie całą tę składankową przygodę pana Wojtka. Zapytałam, dlaczego właśnie ten utwór, bo pewnie jest jakaś ważność tej pierwszej piosenki. Powiedział, że wybrał na to właśnie miejsce Love for Sale z lekką obawą, że kiedy ktoś spojrzy na tę kompilację, na spis utworów, no, albo kiedy zacznie tego słuchać, pomyśli sobie, że to wszystko jest takie, no, stare. A wcale takie nie jest. I pan Wojtek ma rację, wcale takie nie jest. I na tej składance między innymi znalazł się tak lubiany tutaj w atelier zespół. Chciałbym wiele ci dać, sam nie wiem zbyt dużo o świecie i też lubię się bać, kiedy myślę, jak mam cię powitać. Nie wiem, gdzie szukać słów, może powiem to całkiem zwyczajnie lub cię czeka, może byłbyś jak ja, zaplątany w pytania i lęki też nie mógłbyś spać, chociaż jeszcze nie chodzisz po ziemi. Powiem cicho ci, że długo czekam już tutaj na ciebie, wiem. Cały mój strach i zanucę nam cichą piosenkę. I dopisujemy właściwie kolejną piosenkę ze znakomitej nowej płyty Skubasa z albumu Brzask do naszej listy piosenek, bez których trudno sobie te audycje w ostatnich tygodniach czy już miesiącach wyobrazić. I tą kolejną jest Kołysanka.

I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been buggering me, 'cause this walk, it's a previous journey. And no wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all. Sending my condolence to thee. I'm sending my condolence. I'm sending my condolence to his securities. You should know. Latem słuchaliśmy jego Cornerstone. To był ten utwór, który wykonał w programie telewizyjnym Julesa Hollanda, zachwycając wtedy całą zgromadzoną w studiach BBC publiczność i myślę wielu z tych, którzy oglądali ten odcinek znakomitego muzycznego programu. Zresztą gościem wtedy był też Paul McCartney, który zachwycił się młodym brytyjskim muzykiem pomieszkującym od lat w Paryżu. No i nie wiadomo było, jak to się potoczy, bo taka sensacja znaleziona gdzieś w paryskim metrze równie dobrze mogła przeżyć przygodę życia w wielkim programie telewizyjnym i wrócić sobie do swojego spokojnego, nieco dziwnego życia na paryskiej ulicy. Chociaż oczywiście to jest część jakiegoś mitu, bo Benjamin nie jest człowiekiem bezdomnym, ale okazało się, że to, co wtedy pokazał podczas tego krótkiego występu, wystarczyłoby zainteresować wytwórnię, wielką wytwórnię, która w styczniu wyda jego debiutancką płytę, a teraz już oficjalnie promuje jego nową epkę zatytułowaną Glorious You. I tych czterech utworów dziś do godziny 6 posłuchamy. Za nami Condolence, to jest wiodący singiel z tej właśnie epki. Wiodący singiel, który ma ponad 5 minut, to też pokazuje, że nie będzie tutaj jakiejś komercyjnej wywrotki, że to jednak będzie właśnie takie jak już w czasie tego debiutu telewizyjnego, czyli niezwykle intymne, osobiste, takie nie kalkulujące tego, jak powinno brzmieć i jakie powinno być, kiedy chodzi o nowe, gorące nazwisko czy o debiutanta. Tylko właśnie takie, bo to jest pierwsze słowo, jakie przychodzi mi do głowy. Ogromnie osobiste. Adios. Adios. Adios to your afternoon. 'Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios. Adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine. Adios. Yes. Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat. After all, why should I have any regret if it wasn't for my mistake? Bye. decision is mine. The decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision is mine. The decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine. You know, a lot of people have been coming up to me lately and talking about how, you know, Benjamin, why is it so that, you know, you're young, but yet your world seemed to be very dark and you seem to be almost possessed? I think that's quite funny. Because when I'm on my journey, you know, and I'm, you know, figuring things out, I do come across, surprisingly, angels. They come to me and they sing to me so beautifully. And if I can recall very clearly, their melodies, it goes something like this. Le saut, le saut, le lest the trees cease breathing, lest the bees cease breeding, and all the salts in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing it all to the very end. That decision is mine, let the lesson be mine, 'cause the vision is mine. The decision is mine, let the lesson be mine, 'cause the vision is mine. Thank you. z przyszłości, bo płyta Benjamina Clementine'a ukaże się w 2015 roku. Wróciliśmy do do pięknej przeszłości polskiej muzyki. Jazz Jamboree, rok 1963. Zapis koncertu Jerzego Miliana i tria Krzysztofa Komedy. The Lady is a Tramp. To jest jedno z nagrań, które są na trzeciej części wspaniałego cyklu Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Przysłuchujemy się temu cyklowi w atelier od kilku tygodni i będziemy z nim tak długo, jak długo starczy nagrań z archiwum, a mam nadzieję, że ta fonograficzna przygoda będzie trwała i trwała. Ta piosenka ma już swoje miejsce w tej audycji i będzie miała swoje miejsce wysoko na liście naszych ulubionych tegorocznych utworów. That thirst I can just you say you're lonely. I say you think about it, 'cause you're the only one who resonates. That chase mouth open like high. Beyonce Knowles, female pop vocalist. I would like to thank the judges for picking me. My parents who I love. I love you, Houston. My gut, I can't help ignore it. I'm climbing up the walls, cause all this shit I hear is boring. All the shit I do is boring. All these record labels boring. I don't trust these record labels, I'm torn. All these people on the planet working 9 to 5 just to stay alive. The 9 to 5 just to stay alive. The 9 to 5 just to stay alive. The 9 to 5 just to stay alive. The 9 to 5 just to stay alive. The 9 to 5 just to stay alive. The 9 to 5 just to stay alive. All the people on the planet working 9 to 5 just to stay alive. How come? You must be haunting me. Mocno zmysłowo zadobiło się teraz w atelier, bo i Twigs, szczególnie w wersji albumowej FKA Twigs i Haunted Beyoncé, to utwory podszyte dość mocno erotyzmem i nie ukrywające tego specjalnie w warstwie tekstowej. Zanim Haunted będzie jednoznacznie niestety kojarzone z filmową wersją Fifty Shades of Grey, to jeszcze pocieszmy się chwilę tym, kiedy jest po prostu częścią wspaniałej ubiegłorocznej płyty Beyoncé, która właśnie świętuje swoje pierwsze urodziny, ależ to było zaskoczenie. Obudzić się i dowiedzieć, że jedna z największych gwiazd muzyki pop, mówiąc wprost, wykiwała wszystkich i nie zdradzając się ani słowem i trzymając to w dzisiejszym świecie, świecie tak szybkich informacji, udało się utrzymać premierę całej nowej płyty i kilkunastu towarzyszących jej teledysków w ścisłej tajemnicy. A kiedy jeszcze okazało się, jak dobra jest to płyta, nie umiem być pewnie prorokiem, ale mam wrażenie, że jeszcze potrzebujemy kilku lat, żeby jej imienny album miał swoje mocne i ważne miejsce w historii muzyki popularnej. I to nie tylko przez to, dzięki temu, jak został wydany, jeszcze trochę zaskakując i trochę mieszając w świecie, w którym wydawało się, że wszystko już zostało powiedziane i zrobione, o czym zresztą boleśnie kilka miesięcy temu przekonali się muzycy YouTube, ale też wreszcie, kiedy już opadną te emocje zaskoczenia, zostanie doceniona znakomita muzyka, która wypełniła ten album. To raz jeszcze z niego. No Angel. Baby, put your arms around me. Tell me I'm a problem. No, I'm not the girl you thought you knew and thought you wanted. Underneath the pretty face is something complicated. I come with a side of trouble, but I know that's why you're staying. Because you're no angel either, baby. It's you're no angel either, baby. No, I'm not an angel either, but at least I'm trying. I know I drive you crazy, but would you rather that I be a machine who doesn't notice when you lay or when you lying? I love you even more than